Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Beginners. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Pieter Teylers Huis in Haarlem is open. Boek nu via teylersmuseum.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Minister Ernst Kuipers gaf vanavond het advies om de helft van de tijd thuis te werken. Dus niet raar opkijken als deze uitzending maar een half uur duurt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het woord Bevrijdingsdag valt, Freedom Day. We gaan op naar het oude normaal. Minister Ernst Kuipers heeft vanavond gesproken over de versoepelingen, maar houdt zijn grote teen toch in de buurt van het rempedaal. Ik spreek straks met Volkskrant-journalist Maarten Keulemans en tech-filosoof Hans Schnitzler. Vandaag adviseerde het Russisch parlement voor de onafhankelijkheid van de regio's Luhansk en Donetsk in Oost-Oekraïne. Rusland kennen Hubert Smeets en Marina Snoek-Gorelik, tolk-vertaalster en geboren in Luhansk, vertellen wat dat voor die gebieden kan inhouden. En schrijver en muziekliefhebber Thomas Herma van Vos kijkt voor ons naar de driedelige docu-serie over hip-hop-artiest Kanye West. En vanuit Venlo bericht zanger Frans Pollux over hoe carnaval nu toch weer gevierd gaat worden. Nu eerst het nieuwsoverzicht van... Alles gaat dus weer open. Dinsdag 15 februari. Niet in één keer, maar in stappen. Het zijn wel grote stappen en we zetten ze snel achter elkaar. Om precies te zijn gaat het om 3 stappen. Stap nummer 1. Per direct kunt u thuis weer zoveel mensen uitnodigen als u wilt. En als u werkt? Werk nog wel zoveel mogelijk thuis, in elk geval de helft van de tijd. Stap nummer 2 wordt gezet op 18 februari. Dan mogen om te beginnen alle uitgaansgelegenheden open tot 1 uur 's nachts. Dat is mooi. En een week later volgt dan de laatste stap. Gaan we terug naar de normale sluitingstijden, zoals we die voor corona ook hadden. De 1,5 meter maatregel vervalt dan. En alleen in het openbaar vervoer en op de luchthavens geldt nog een mondkapjesplicht. Ook de coronapas hoeft dan niet meer te worden getoond. Alleen bij grote evenementen met meer dan 500 bezoekers blijft het kabinet voorzichtig. De kans op besmetting blijft daar groot. Daarom gaan we hier voorlopig werken met testen voor toegang. En ook voor de carnavalsvierers had minister Kuipers een waarschuwing. Vier het in je eigen omgeving. Ga lekker naar het café, maar mijd grote menigten. Hoe dan ook, in het zuiden van het land zijn ze helemaal klaar. We zijn zo blij dat we weer kunnen. Alleen het is alle zeilen bijzetten. Maar alle zeilen bijzetten om een groot feest te maken. Dat, als iedereen meehelpt, moet dat zeker lukken. Versoepelingen worden vast door veel mensen toegejuicht. En ook journalisten blijken gewoon mensen te zijn. En nu Den Haag eigenlijk terugschaalt, kunnen we toch wel concluderen dat we het einde van de coronacrisis meemaken. Eindelijk. Onverwacht nieuws kwam er uit het Verenigd Koninkrijk. Prins Andrew heeft een schikking getroffen met de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Volgens deze BBC-journalist erkent de prins daarmee dat ze een slachtoffer is. He has given her something. So he said that... He acknowledges that Virginia Giuffre is an established victim of sexual abuse. Een Britse biograaf denkt dat de koninklijke familie erg verheugd op de schikking heeft gereageerd. This will save months of embarrassing revelations coming out and spoiling the Queen's Platinum Jubilee year. Geen gouden medailles voor Nederland in Peking vandaag, maar wel een historisch moment. Voor het eerst in 46 jaar staat er weer een Nederlandse kunstrijder op Olympisch ijs. Lindsay van Zundert reed foutloos en staat dus donderdag in die finale. Een mooi debuut, vindt de sporter zelf. Ik vond het natuurlijk superleuk om op het ijs te staan. En ook heel blij dat het goed ging. Maar nu ben ik aan de ene kant ook weer blij dat het klaar is. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan wordt het tijd om te kijken wat er in de krant van morgen staat. En dat is uitgezocht door Freddy van Tijn. In de Volkskrant slaan mediasocioloog Peter Vasterman en journaliste Renate van der Zee in een opiniestuk alarm over de nieuwe transgenderwet. Die maakt het mogelijk om met één handtekening van man in vrouw te veranderen of omgekeerd, met als enige voorwaarde hoe degene zijn of haar genderidentiteit beleeft. Dat wil zeggen of iemand zich man of vrouw voelt van binnen. De facto betekent dat, schrijven ze, het einde van iedere fysieke ruimte die nu alleen voor vrouwen of mannen toegankelijk is. Niet alleen wc's, maar ook kleedkamers, gevangenissen, sport en ook blijf van mijn lijfhuizen. Volgens de auteurs vormt deze wet dus een forse inbreuk op de rechten van vrouwen en meisjes. En ze hebben meer bezwaren, bijvoorbeeld over de onduidelijkheid wie er wel en niet mag worden behandeld met hormonen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid komt morgen met een eerste rapport over de corona-aanpak. Het AD roept vast de grote pijnpunten op uit het begin, voorjaar tot zomer 2020. Alles verliep houtje touwtje. In de verpleeghuizen voltrok zich een stille ramp door te weinig mondkapjes, spatbrillen en schorten. En de crisisstructuur was onvoldoende. Het Parool bezocht de mobiele tandarts van Dokters van de Wereld in Amsterdam. Die geven gratis noodhulp. In Nederland gaan 1,5 miljoen mensen niet naar de tandarts, omdat ze er geld er niet voor hebben. Amsterdam heeft geld voor noodhulp bij tandartskosten voor zo'n 800 mensen per jaar. Critici vinden dat de tandarts in het basispakket moet, net als de huisarts. Er ligt sinds kort een rapport waarin ambtenaren concluderen dat de handel in stikstofrechten juridisch wankel is. In Trouw pleit Herman Vreugdeheel, statenlid van de provincie Brabant, voor een einde eraan. Boeren zijn massaal uitgekocht door grote bedrijven die wilden uitbreiden, zegt hij, ten koste van de natuur. Niet alleen keurde de provincie dat goed, die deed het zelf ook. Kocht boerderijen op om ergens een nieuw logistiek complex mogelijk te maken. Volgens het statenlid zal de rechter het niet meer pikken. Voor het pauperparadijs is het te hopen dat dat niet meteen ingaat. Het stuk zou dit jaar weer in Drenthe te zien zijn, op de binnenplaats van het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. 12.000 mensen hebben al kaarten voor deze zomer. Maar nu mag de voorstelling misschien niet doorgaan, schrijft Trouw. 6 kilometer verderop ligt namelijk een Natura 2000-gebied, het Vochtelowerveen. Provinciale staten hebben nu bepaald dat er op de plek van de voorstellingen geen stikstofuitstoot meer mag zijn. En er wordt wel wat stikstof uitgestoten door de bezoekers die per auto komen en door de aggregaten op het terrein. Een kippenboer vlakbij wordt mogelijk de redding. Hij wil de emissierechten van een ongebruikt stuk grond wel afstaan aan het pauperparadijs. En nu is het nog de vraag of de vergunning nog wel op tijd komt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. conmigo. Ja, nu is het wel afgelopen. Er zat een instinkertje in. Amigo, Black Slate, 1980 was dat. In rap tempo worden bijna alle coronamaatregelen dus ingetrokken. Zo horen we in het nieuws. We hoorden het minister Ernst Kuipers opsommen. Is dit dan het einde van de crisis? Een soort bevrijdingsdag, zou je kunnen zeggen. Ik ga de balans opmaken met Maarten Keulemans van de Volkskrant. In januari nog uitgeroepen tot journalist van het jaar voor zijn coronaverslaggeving in de krant. En met filosoof Hans Schnitzler. Bevrijdingsdag is misschien wat zwaar aangezet. Of hoort dit er wel bij, zoals we het nu noemen, Maarten? Nou ja, ik vind na 2 jaar allemaal maatregelen en lockdowns en toestanden dat je best wel mag spreken van een bevrijdingsdag. Want het is natuurlijk toch echt wel echt zo definitief van we gaan stoppen met de maatregelen. Zo heb ik hem nog niet echt gehoord, zal ik maar zeggen. Nee. En Hans, hoe denk jij daarover? Nou ja, als het betekent dat we definitief verlost zijn van naargeestige types zoals Willem Engel, dan zou ik het best een bevrijdingsdag willen noemen. Ja, ja. Dat is het eerste waar jij aan denkt? Ja, dat is het eerste waar je, en aanverwanten, want ik vond dat allemaal toch wel vrij naargeestig en beklemmend wat je daar al zag gebeuren. Dus in dat opzicht zeker. En voor de rest, bevrijding is wel een fors woord. Maar goed, oké, laten we het toch maar. Ook zeker voor de jongeren kan ik me heel goed voorstellen dat het voor hen echt wel als een bevrijdingsdag voelt. Ja. Nou, zei ik net al dat ik de indruk had dat minister Kuipers hier en daar toch een klein beetje met de voet op de rem zat nog. Ja. Probeerde dat perfecte beeld weg te nemen, omdat het nog niet helemaal voorbij is, Maarten. Nou, het interessante is wel, ja, je ziet eigenlijk door die toespraak van vanavond heen, zie je ook wel een beetje de contouren van welke kant we opgaan. En dat is een nieuw normaal, waarin we inderdaad gewoon weer vrijheid hebben. Maar ja, toch ook nog wel, ja, weet je wel, dat men zicht houdt op het virus, met rioolwater surveillance, met testmonsters instuurt naar het RIVM. En ja, wat interessant is, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren met dingen als, ja, ik kwam hier binnen, ik gaf jou ook een elleboogje. Nou ja, ik mag hopen dat we straks weer elkaar gewoon een hand geven. Maar dingen als niezen in je elleboog, dat zal er echt wel in blijven. En in het OMT-advies stond bijvoorbeeld ook iets heel interessants van, ja, als je klachten hebt, moet je gewoon thuis blijven van je werk. Mm-hmm. Sommige landen deed men dat al. Is dat misschien ook wel iets wat nu gewoon in onze Nederlandse cultuur normaal gaat worden? Dus ik denk dat we toch een soort andere, nieuwe wereld gaan krijgen, hoor, wat dat betreft. Ja, omdat de schrikker na 2 jaar gewoon in zit en die krijg je niet in 1 keer eruit. En omdat het virus nog niet helemaal weg is, er kunnen altijd weer nieuwe varianten komen. Het is het leed is nog niet helemaal geleden. Nee. Je moet ook bedenken, het virus gaat gewoon nog volop rond in Azië, in Afrika. Ja, er kan nog van alles gebeuren. Het is nog niet brandmeester wat dat betreft. Nee, want er wordt altijd gezegd dat er gewoon weer nieuwe varianten opkomen. Dat kan volgende week zijn of over een jaar. Hoe kijk je tegen die Omicron-variant aan? Die was dat die BA2? Ja, die Omicron-varianten, eigenlijk zijn het er 4 in totaal. En in Nederland is momenteel BA.2 is een opkomst. Ja. Dat is een subsoort van de Omicron-variant. Maar weet je, het is allemaal Omicron, hoor. Je wordt er allemaal niet zo ziek van. Het zijn varianten die ontzettend super besmettelijk zijn. En die gewoon niet die heftigheid hebben van die vroege coronavirussen. Nee. Ook omdat we gewoon allemaal gevaccineerd zijn en corona al een keertje hebben gehad. Ja. Maar er is ook een theorie dat we na Omicron. Omicron kan nu zijn gang gaan. We bouwen nu allemaal, ja, we wennen nu, onze lichamen wennen aan Omicron. Mm-hmm. Dat we daarna de Delta-variant weer terug gaan krijgen. Dat die Delta-variant die is nu een beetje onschadelijk. Ja. Maar die kan het volgende seizoen kan die gewoon weer opduiken. Hey, jullie zijn gewend aan Omicron. Hallo, hier ben ik. Delta, ken je me nog? En dan kennen we hem niet meer. En dan We kennen hem, maar ons immuunsysteem zal er dan weer aan moeten wennen. En ja, dat was ook een beetje waarop minister Kuipers vanavond zin speelde met dat we misschien boosters achter de hand moeten hebben om tegen dat soort varianten dan toch weer te gaan inenten. Ja. Goed, maar er breekt in ieder geval wel een periode van evaluatie aan, zal ik maar zeggen. Hè? En rust en lekker naar feesten gaan en weer naar festivals gaan en zo. Dus laten we hopen dat het een beetje rustig wordt. Ja, dat is wat nu geldt voor de mensen. Maar goed, achter de schermen komt nu het eerste rapport uit van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, morgen. Hè? Wat heeft die onderzocht? De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft in grote lijnen onderzocht wat eigenlijk onze pandemische respons is geweest. Het was zo, 2 jaar geleden waren we echt bezig om onszelf erg goed te voelen. We waren ons erg pandemisch bereid aan het voelen. En ja, de grote vraag is nu van was dat eigenlijk wel terecht? Zijn wij nou, hebben we steken laten vallen daarbij? Ik heb vandaag ook een stuk in de krant geschreven voor de krant van morgen. Ook inderdaad over die verpleeghuizen. Dat is natuurlijk een punt wat we echt hebben laten liggen. Testen kwam heel erg moeilijk op gang in Nederland als je het vergelijkt met landen om ons heen. Mm-hmm. Ja, en ook die allereerste respons. Het was toch wel gek dat we zo goed voorbereid waren. En we hadden een fijnmazige structuur met huisartsen in alle wijken. Maar waar komt die houding vandaan? Ik heb je stuk al stiekem weg kunnen lezen. Ja. Je schrijft daarover. Het zal niet zeggen dat het arrogant was, maar zo van, wij zijn een perfect georganiseerd land, fijnmazig, noem maar op. Nou, wat kon ons overkomen? Ja, dat komt ook een beetje, heeft ook wel goede redenen. We hebben met die structuur bijvoorbeeld de antibiotica-resistentie heel laag weten te houden. Door alle ziekenhuizen een eigen laboratorium te geven, zodat iedereen dicht op de ziekte zit. Mm-hmm. We hebben uitbraken van Lassa tegengehouden, van MERS, van allemaal exotische ziektes. Dat hebben we altijd, kwamen dat op tijd op het spoor. Dus wat dat betreft snap ik die zelffelicitaties wel. Ja, maar er was één ding waar die fijnmazige, precieze structuur niet op was toegerust. En dat was een uitbraak van een enorm pandemisch virus dat als een rollende donderwolk op je afkomt. Daar konden we ineens niet tegen. Nee. En wat hoop je nu zelf heel specifiek dat die onderzoeksraad onderzoekt of onderzocht heeft? Ik ben naar een aantal dingen heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaan zeggen over de verpleeghuizen. Want dat is echt dat was een beetje onze Achilleshiel. We waren allemaal bezig met naar de ziekenhuizen kijken. En tegelijkertijd het virus ging rond in de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen, bij de oudjes. En het heeft daar ontzettend huis gehouden. En tegelijkertijd, de mensen hadden daar... het verzorgend personeel kon geen beschermingsmiddelen krijgen. Ze konden zich niet laten testen. Dat was allemaal voorbehouden aan de ziekenhuizen. Aanvankelijk had de ouderenzorg niet eens een specialist aan tafel bij het OMT. Mm-hmm. Dus dat soort dingen ben ik erg benieuwd hoe scherp de onderzoeksraad voor de veiligheid daarover gaat oordelen. Ja, ja. En zijn we nu, denk je, wel beter voorbereid mocht het virus weer echt oplaaien? Heb je die indruk? Ja, heb ik die indruk. Ook nu krijgen we weer een fase dat mensen gaan zeggen... dit gaat ons niet nog een keer gebeuren. Maar ik denk, de natuur is grillig. En de experts die ik spreek veel virologen, veel hoogleraren die hiermee bezig zijn. En die lachen hier allemaal een beetje op. Die zeggen van, het komt altijd uit de hoek waarvan je het niet verwacht. En echt voorbereid kun je er nooit op zijn. Behalve dat je voorbereid moet zijn op het onmogelijke. Ja. Maar goed, dat is wat de mensen denken. Van, we hebben nu 2 jaar alles meegemaakt. De volgende variant die komt, daar moeten we op een bepaalde manier op voorbereid zijn. Je kunt je op een aantal dingen toch wel voorbereiden. Aanschaffen van spullen, noem maar op. Hè? Zeker nieuwe varianten wel. En ik denk ook dat je misschien toch eens aan moet denken van... is het nou niet handig om in je ziekenhuis toch een soort loods te hebben... waar je ontzettend veel mondkapjes bewaart. Dat je niet meer dat soort problemen krijgt. Dus ik denk dat soort dingen gaan er wel uit voortkomen. Maar je zal dan altijd zien dat we nu weer een ziekte op ons dak krijgen... waar mondkapjes niet tegen helpen, die zich weer op een andere manier verspreidt. Ja. Dus dat is natuurlijk altijd wel de onzekere factor. Het is wel zo, nieuwe varianten. Daar mag je hopen dat we daar intussen wel een beetje... En geloof jij in ergens in het midden van een land... in een heel grote flat waar een P op staat van pandemie, ziekenhuis? Nou ja, het is heel on-Hollands altijd... om echt een infectieziektenziekenhuis te hebben. Ik weet niet of dat nou echt de oplossing is. Ook daar ben ik trouwens heel benieuwd naar... wat de onderzoeksraad voor de veiligheid ervan vindt. Het is nu je in een pandemie zit, is het heel verleidelijk om dat te denken. Maar je moet zo'n ziekenhuis ook weer in de lucht houden. Je moet er allemaal weer zorgpersoneel voor vinden. Ja. Dus ik weet niet of dat nou de oplossing is. Het is altijd makkelijk praten achteraf, hè? Dat soort dingen. Maar er is eigenlijk nog veel onzekerheid. Dus voor jou eigenlijk ideaal als journalist. Kan je weer heel veel erover schrijven. Ja, ik ben ook een zaalsporter. En ik wil ook gewoon lekker weer kunnen volleyballen. Dus, Ja, ben je zaalsporter? Oké. Okay. Ja, als amateur hobbyist. Zo hoor je nog eens wat. Ik mag het niet doen de laatste tijd. Hans Schnitzer, geen idee of die aan sport doet. Publicist en als techfilosoof geregeld te gast bij het Oog. Die pandemie die gaf eigenlijk wel een enorme versnelling aan sommige technologieën. Hè? Wat zijn eigenlijk de ingrijpendste geweest voor ons? Nou ja, ik denk dat je... Of voor de technologen? Nou ja, wat je ziet, wat wel interessant is... onlangs stond er een stuk op het onderzoeksplatform Follow the Money... waarbij je ziet dat er heel veel techbedrijven, ook grote techbedrijven... allerlei octrooien hebben aangevraagd voor allerlei vormen van surveillance. Dus mensen meer op afstand werken, ook nadat de pandemie voorbij is. Ja. En daar worden nu allerlei producten ontwikkeld... om zogenaamde slimme producten, om gezichtsexpressies te kunnen lezen... lichaamswarmte, zelfs oogopslag, om mensen nog beter in de gaten te houden. Dus volgens mij wat je ziet, is dat zeker die lockdowns... die hebben natuurlijk een enorme boost gegeven aan de grote techbedrijven... aan platforms om die schermificering van onze samenleving verder te verfijnen. En ja, om weer allerlei surveillance-spul op te tuigen. Ja. En, ja, ik denk en dat wanneer, dat... wanneer wordt het voor jouw gevoel dan schadelijk? Of gaat het een stap te ver? Ik bedoel, als jij dus uit een vliegtuig stapt en iemand meet of jij 37,2 op je voorhoofd hebt, valt dat misschien nog mee? Ja, daar zou ik op zichzelf denk ik niet meteen echt een groot probleem mee hebben. Maar wanneer je wel overal controle en toezicht gaat installeren, ja, dan ga je natuurlijk het wantrouwen juist op een bepaalde manier weer aanjagen. En dan wellicht ook dat mensen ook minder geneigd zullen zijn om zelf initiatief te nemen als ze toch weten dat ze de hele tijd geobserveerd worden. De social cooling heet het ook wel. Dat idee dat ja, mensen dan misschien wat apathisch worden, ook wat minder snel zelf initiatieven gaan nemen. Dus ja, dat vind ik wel echt een hele zorgelijke ontwikkeling. En ja, je ziet dat de grote techbedrijven echt ook heel actief hiermee bezig zijn geweest. Naomi Klein, die Canadese activist, die spreekt ook over een screen new deal. Nou, dat vind ik echt mooi gevonden. Van ja, nog meer schermen, nog meer slimme technologieën om ons gedrag zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. Dus ja, dat is, het is echt wel weer een katalysator, heb ik het idee, voor de surveillance-samenleving. En moet ik ook argwanend zijn als ik nu even denk aan het feit dat ik en via Zoom en via Teams en weet ik al niet wat aan het werk ben regelmatig? Ja, goed. Kijk, zo'n Zoom, zo'n functie is natuurlijk heel snel heel populair geworden. En er waren in het begin ook echt wel wat problemen. Ja, in hoeverre dat precies een probleem kan zijn voor privacy, dat weet ik niet direct. Mm. Alleen het probleem is wel dat wanneer we ja, het gemak om toch maar even dan via Zoom een overleg te hebben. Ik merk het ook deze dagen weer. Dat mensen zeggen van, nou, laten we toch maar even digitaal afspreken. Wat gemakkelijker. Dan denk ik van ja, maar je moet je wel telkens blijven afvragen. Weeg dat gemak op tegen wat we aan het doen zijn. Ga je hier niet weer het efficiency denken een enorme zwieper geven? Terwijl we juist hadden bedacht van, nou, misschien zijn er ook andere waarden die we van belang vinden. Dus ja, wanneer dat zeg maar een soort nieuwe modus wordt, dan denk ik van ja, telkens toch ook weer even alert blijven van wanneer moeten we elkaar fysiek ontmoeten en wanneer niet. Ja, nou is dit nog alert zijn is nog goed, maar als er nou op een gegeven moment argwaan en wantrouwen insluit bij mensen, waar gaat dat toe leiden? Is dat ook echt verergerd de afgelopen jaren, vind je? Nou ja, dat hing natuurlijk al in de lucht. Er was al veel wantrouwen. Dat is door corona echt met een behoorlijke versnelling naar beneden gekomen. En ja, ik denk dat wat je nu ziet is dat inderdaad ook natuurlijk verspreiding van nepnieuws en samenzweringstheorie, die dragen daar op een bepaalde manier aan bij. En ja, dat wantrouwen, dat blijft natuurlijk. Dat is niet zomaar weg. Sterker nog, ja, we zitten in een klimaatcrisis. En er zullen ook nog wel eens een keer maatregelen getroffen moeten worden. Die misschien iets met onze vrijheden doen. Of daar kan misschien ook eens een keer een ander verhaal tegenover gezet worden. Dat niet per definitie met de feiten overeenkomt. Dus dat zou ook een enorme bron van wantrouwen kunnen worden. Want je bedoelt de komende decennia waarin we te maken hebben met die klimaatproblematiek. Dat het wantrouwen dan ook weer de koppel steekt op zo'n heftige manier als we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dit is, wat dat betreft is corona in meerdere opzichten een soort generale repetitie geweest, denk ik, voor wat ons nog te wachten staat. Mm-hmm. En ook de rol van een overheid daarin, die zich dan ook enorm veel kan toe-eigenen op een bepaald moment. En ja, dat zal ongetwijfeld, wanneer er niet op een structureel, fundamenteel niveau iets met dat wantrouwen wordt gedaan, ja, zou dat wel weer een probleem kunnen worden. In combinatie met de algoritme natuurlijk. Ja, die het grootste nepnieuws en de meest spectaculaire berichten bovenaan zetten. Ja, het valt bij ook altijd op dat er een heel interessant lijntje loopt van corona-sceptici naar klimaatsceptici. Vaak zijn dat dezelfde mensen. En het is ook dezelfde manier van denken. Ik heb een onderzoekje gevonden waaruit blijkt dat het allemaal niet klopt. En heel opvallend dat daar zo'n parallel tussen zit. Dus, wat kun je er als journalist tegen doen, Maarten? Ik zelf denk eigenlijk, ik probeer altijd maar gewoon zo transparant mogelijk te zijn. Gewoon op Twitter actief te zijn en mijzelf te zijn. En te laten zien van ja, waar wij onze constructie van de werkelijkheid vandaan halen. En hoe wij denken, hoe wij werken. En open het gesprek aangaan met mensen. Ik ben niet van het cancelen. Ik ben niet zo van dat je op Twitter maar iedereen die nepnieuws verspreidt, dat je die meteen moet blokkeren of van Twitter moet mijden. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar... Nou ja, ik zie dat, weet je, ik heb als freedom of reach is niet hetzelfde als freedom of speech. Dus als mensen echt nieuws verspreiden wat ondermijnend kan werken of ontwrichtend, dan snap ik wel dat daar iets tegen gedaan wordt. Ik heb daar dus niet zo veel problemen mee. Maar wat jij zegt, daar sla ik wel heel erg op aan. Als het hierover gaat, we moeten denk ik nog veel meer aandacht besteden aan wat zijn feiten. Ook in het onderwijs. Dus hoe komt bijvoorbeeld een wetenschappelijk feit tot stand? Ja. Of hoe komt een journalistiek feit? Of hoe komen feiten op het internet tot stand? Nou, als we mensen op die manier ook weerbaarder kunnen maken voor desinformatie, en dan zou er al heel wat gewonnen zijn. Maar hoe doe je dat dan? Nou ja, onderwijs is denk ik heel erg belangrijk hierin. Je zult toch jongere kinderen op vroege leeftijd al moeten confronteren met wat is een feit en hoe komen die tot stand? Ja. En wat zijn er verschillende disciplines? En op zo die manier ze ook digitaal wijs te maken en daarmee ook weerbaarder om bestand te zijn tegen nepnieuws. Ja. Eén feit is wel duidelijk. Volgens mij, overheid schrapt de coronapas per 25 februari. Is dat goed nieuws? Ja, ik denk van wel. Maar tegelijkertijd zit het nog steeds wel in de gereedschapskist, begreep ik. En ja, dat vind ik toch wel iets wat ik ook toch wel zorgelijk vind, wanneer onze medische status een criterium wordt om iets wel of niet te doen. En er zit heel snel de neiging in om dat soort maatregelen genormaliseerd te raken, er niet meer zo snel meer verdwijnen. Patriot Act in Amerika en 9/11 is ook nog steeds daardoor dat mensen op grote schaal gesurveilleerd kunnen worden. En ja, ook zoiets als zo'n coronapas, het kan een QR-code, kan ook andere toepassingen gebruikt gaan worden. Het is function creep, dat men toch ziet, dat is handig, het is een ander soort virus of een bepaalde leeftijdscategorie, dan kunnen we daarvoor meteen weer toepassen. Ja. Maarten, heb jij je daar prettig bij gevoeld bij die coronapas en dat groene vinkje? Absoluut niet. Die coronapas is eigenlijk ook bedacht niet als middel om pandemieën te bestrijden of om epidemieën te bestrijden, maar het was een middel om gewoon je tent weer te kunnen openen in tijden dat het virus rondgaat en op een min of meer veilige manier. Gaandeweg is dat ineens gekanteld en is het beeld geworden van dit is een fantastische manier om ziekte mee tegen te gaan in de samenleving. Ja, dat is het natuurlijk niet. En zo zijn we het wel gaan gebruiken. Dus ik ben het helemaal met Hans eens. Ik ben er ook bepaald niet gerust op. En ook achterhaald sinds Omicron bleek dat... Gelukkig nu. Ja, er is nu geen noodzaak meer om het in de lucht te houden. En tegelijkertijd, dat signaleert Hans volgens mij correct. In Europa wordt het toch wel gebruikt. En ik heb nog nergens het signaal opgevangen van we gaan het hele systeem totaal ontmantelen. We gaan stoppen met alle QR-codes. Dat geluid heb ik nog niet mogen beluisteren. Nee. Jongens van de geestdrift nog bij jullie, terwijl het bevrijdingsdag is. Ja. Hans, een kleine vraag. Ik ben even benieuwd in welke sport jij dan doet. En of dat ook weer gelijk kan. Ik hou heel erg van wandelen en bij voorkeur naar mijn stamkroeg. En als ik daar spontaan weer naar binnen kan stappen, dan is er voor mij heel veel gewonnen. Gaat die vlag zeker uit. Ik denk dat het in het weekend tot 1 uur in ieder geval weer mag. Ik dank jullie wel, Maarten Kreumels en Hans Schnitzler. Listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cry, still I'd look to find the reason to believe. Someone like you makes it hard to live without. Reason to Believe, gezongen door Ricky Cole in 2007. Vandaag heeft het Russisch parlement president Poetin opgeroepen om de onafhankelijkheid van de regio's Luhansk en Donetsk in Oost-Oekraïne te erkennen. Wat zou die erkenning voor het hoog opgelopen conflict tussen het Westen en Rusland betekenen? En wat voor een gebied is het daar eigenlijk in Oost-Oekraïne? Goedenavond, Hubert Smeets, Ruslandkenner. Waar ging die stemming vandaag precies over? Die stemming ging vandaag over de vraag of Rusland de twee separatistische staatjes, de Volksrepublieken Lugansk en Donetsk, zou moeten erkennen als onafhankelijke landen. Dat heeft Rusland tot nu toe nooit gedaan. In 2014 zijn die twee volksrepubliekjes uitgeroepen door lokale separatisten. En Rusland heeft die afscheiding ook gesteund, direct en indirect, maar nooit de volgende stap willen zetten, namelijk erkenning van de republiekjes, zoals het ooit gedaan heeft met twee afgescheiden provincies in Georgië, Zuid-Ossetië en Abkhazie. Die stap heeft Moskou nooit durven zetten tot nu toe. Nee. Vandaag heeft de Duma, het parlement, gevraagd aan Poetin om dat nu wel te doen. Ja. En wat is het belang voor Rusland als het om die erkenning gaat? Als zij die landen gaan erkennen, dan moeten ze gaan betalen. Dat is één. Gaat geld kosten. Meer dan de indirecte steun die nu wordt verleend aan de separatisten. Ten tweede zal Rusland dan ook direct in het conflict worden betrokken. Tot nu toe wekt het Kremlin de schijn dat ze er niets mee te maken heeft. Dat het een lokaal conflict is, een burgeroorlog, wordt ook gezegd door het Kremlin, binnen Oekraïne. Als ze die republieken gaan erkennen, kunnen ze dat niet meer volhouden. En het allerbelangrijkste is dat ze, wanneer de volksrepublieken zouden worden erkend door Poetin, dat ze dan ook om hulp gevraagd kunnen worden door Donetsk en Lugansk. En dat dan ook Rusland direct in het militaire conflict zou kunnen worden betrokken en ook openlijk. Ja, maar betekent dat dan dat zij bewust bij het conflict betrokken willen zijn? Nou, we moeten nog afwachten of Poetin dit verzoek van de Duma ook zal honoreren. En wanneer vooral hij dat zal doen. De stemming in de Duma is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat is geregisseerd met het Kremlin. Maar het zou betekenen dat Poetin geen enkel vertrouwen meer heeft in de mogelijkheden om dat conflict daar te reguleren samen met Duitsland en Frankrijk. Tot nu toe waren Rusland, Duitsland en Frankrijk betrokken bij pogingen om de frontlinie een beetje te stabiliseren, om staakt het vuren daar te handhaven en ook om te kijken of er een oplossing op langere termijn denkbaar zou zijn. Dat heet het zogenaamde Minsk-proces. Als we nu die staatjes erkennen als onafhankelijke republiekjes, dan maken ze een eind aan die pogingen om te kijken of er toch nog iets van een vreedzame oplossing binnen het huidige Oekraïnse staatsverband mogelijk zou zijn. En dan wordt het gewoon all-out. Ja, want dan schenden ze in feite die afspraken die destijds gemaakt zijn in het akkoord van Minsk. Ja, die schenden ze dan zelf ook. En dan geven ze vooral aan, dat is het allerbelangrijkste, dat ze ook geen behoefte meer hebben om überhaupt nog te praten met Oekraïne, Frankrijk en Duitsland, ja, over zo'n vreedzame oplossing. Ja, en het schenden van die afspraken in Minsk, is dat dan erg of niet? Nou, dat zou kunnen leiden tot verdere escalatie. Er zijn al 14.000 doden gevallen in dat gebied. Maar er is toch ook wel sprake van een soort van wapenstilstand. Als dat wordt doorbroken, dan zou dat kunnen leiden tot schermutselingen, tot incidenten. En die kunnen weer escaleren tot een wat grootschaliger oorlog. Dat is één. En ten tweede, dan ook kunnen Russische militairen officieel met alle toeters en bellen van de Russische krijgsmacht gestationeerd worden in dat gebied. En dan wordt het wel heel gevaarlijk, ja. Ja, en wat betekent het nou voor die mensen die in die regio's wonen als Rusland die erkent? Nou, dan zullen ze misschien aanspraak kunnen maken op Russische pensioenen. Die zijn hoger dan in Oekraïne. Dan zullen ze nog makkelijker een Russisch paspoort kunnen krijgen dan nu al het geval is. Rusland strooit daar met paspoorten. Inmiddels zijn er al bijna 800.000 bewoners van de Donetsk en Luhansk Volksrepublieken versierd met een Russisch paspoort. Ze mogen ook stemmen voor het Russische parlement. Dat is toch 20% van de bevolking. Dat kan dan verder uitbreiden. Dat is aan de positieve kant voor de bewoners daar. Aan de negatieve kant uiteraard die potentiële escalatie van het conflict. En daar hebben uiteindelijk de bewoners van de Donbass zelf het allermeeste last van. Ja. Ja, dus in feite een beetje een stroop rond de mond smeren met pensioenen, paspoort en stemrecht. Maar het negatieve is dat het daar spannender wordt in het gebied zelf. Ja, en het is al 8 jaar spannend, hè? Want wij doen nu alsof er oorlog dreigt in Oekraïne. Maar die is er al. Maar als je eerlijk bent, is er al 8 jaar oorlog. Ja. Dankjewel, Hubert Smeets, Ruslandkenner. Ik praat door over dit onderwerp met Marina Snoek-Korelik, tolk, vertaler en geboren in Luhansk. U kent het gebied goed, hè? U heeft er tot 1978 gewoond en daarna nog een tijd tot begin jaren 90 in Kharkov, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja tot 92. Ja. Wat doet dit Niels allemaal met u? Want u woont nu in Nederland. Wat doet dit Niels met u? Want u zult het goed bijhouden, neem ik aan, over uw geboorteplek. Nou, ik hou dat redelijk goed bij. Het is, ik hou dat voornamelijk bij aan de hand van de westerse media. En aan de hand van de Oekraïnse media. Want andere, daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. En ik heb wel contact nog af en toe met mijn oude klasgenoten die veelal gevlucht zijn of al lang in andere steden wonen. Dus weer, ik probeer de informatie te vergaren vanuit de eerste hand. Ja, maar u zegt dat er best wel veel mensen vertrekken juist vanaf die plekken die daar klopt. Waar u vroeger was. Er zijn veel mensen vertrokken. Ja. Sommige mensen zijn teruggekeerd, sommige mensen zijn gebleven. En dat is om verschillende redenen. Vaak willen mensen niet hun huis en hart achterlaten, volledig achterlaten. Want dan krijgen ze dat nooit terug. En het is toch niet makkelijk om als vluchteling te leven. Voor een lol ga je niet vluchten. Nee. Als ik zeg 1978, ja, dan schrikken we bijna. Is dat bijna 44 jaar geleden? Ja, ik schrik daar zelf van. Ja, ja. Hoe was het daar toen voor u om daar te wonen? Hoe voelde u zich goed? Het was toch gewoon onder Russisch bestuur, hè? Nou, ik voelde me zoals iedereen zich voelde. We hadden niet zoveel keuze, maar we hadden wel relatieve vrede, stabiliteit. En ik kom uit het gezin van goed opgeleide mensen. En ik zag wel een bepaalde bijzonderheden dat bijvoorbeeld het arbeidersvolk, arbeidersklasse werd voorgetrokken. En ze hadden het veel beter dan wij. Wij hadden het best krap, ondanks dat beide ouders van mij werkten en mijn grootmoeder ook. Mm-hmm. Maar goed, iedereen had min of meer hetzelfde, zat min of meer in hetzelfde schuitje. En als je nu kijkt, dan zie je dat land eigenlijk ingeklemd zit tussen Rusland, Oekraïne en zeg maar het Westen ook in. Het is eigenlijk oorlogsgebied, hè? Ja, nou, het is een oorlogsgebied, maar het is een oorlogsgebied omdat het geïnitieerd is daaruit en gesteund en gefinancierd door van buiten de grenzen. Het volk van Donbass zelf op eigen kracht had die oorlog nooit kunnen voeren en nooit kunnen winnen. En ook nooit maar gewild. Ik denk dat nooit gewild heeft. Wat ik ervan weet, wat ik ervan heb opgevangen in die tijd, dat de bedoeling was dat ze in de kielzoog van de Krim heel snel zich bij Rusland konden aansluiten. Mm-hmm. En ze riepen ook naar Poetin, Poetin kom, maar Poetin kwam niet volledig. Poetin zette maar één voet in de Donbass, maar andere hield hij voorzichtig thuis. Ja. En dat heeft een grote teleurstelling eigenlijk teweeg gebracht. Als ik nou eens terug, is geen weg terug meer. Nee, is geen weg terug. En als ik nu vraag naar uw herinneringen aan dat gebied, u bent daar vertrokken in 1978, wat ziet u dan voor zich? Ja, ik ben er nog een paar keer terug geweest, want mijn ouders hebben tot in het begin van de jaren 90 ook nog daar gewoond. Dus ik heb ze ook bezocht. En frappant, ik ben vorig jaar in september in dat gebied geweest. Ik ben in Sloviansk geweest, op zijn Oekraïns is het Sloviansk. Dat is eigenlijk de stad waar de oorlog is begonnen. Mm-hmm. Ik was verbaasd hoe verschrikkelijk verwaarloosd de stad erbij ligt. En ik was verbaasd om die enorme verwoesting te zien. En het leek alsof de moderne tijd daar op die stad, die plaats heen, geen vat heeft gekregen. En ik heb nog naar een paar andere steden in de regio geweest. Ik was daar voor het werk. Ik heb met mensen gesproken en ik bespeurde een enorme tweedeling. Bijvoorbeeld een taxichauffeur die ons wegbracht, die had het echt een oud Sovjet-riedel. Zo van, er is geen werk en wij krijgen niks en alles wordt leeggeroofd. Terwijl andere mensen die wat beter opgeleid waren, die initiatiefrijk waren, die enorme honger aan kennis hadden en die waren heel westers. Dus dat contrast, dat viel mij ontzettend op. Ja. Kortom, een verscheurd land, met wellicht ook wel een verscheurd volk... waar u met afstand naar kijkt. Ik dank u wel, Marina Snoek-Gorelik. Graag gedaan. She's so self-conscious. She has no idea what she's doing in college. That major that she majored in don't make no money. But she won't drop out. Her parents will look at her funny. Now, tell me that ain't insecure. The concept of school seems so secure. Sophomore 3 years, ain't picked a career. She like, fuck it, I'll just stay down her and do it. Cause that's enough money to buy her a few pairs of new airs. Cause her baby daddy don't really care. She's so precious with the peer pressure. Couldn't afford a car, so she named her daughter a Yeah, hair so long that it looked like weave. Then she cut it all off, now she look like Eve. And she be dealing with some issues that you can't believe. Single black female addicted to retail as well. It all falls down. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, man, I promise. I'm so self-conscious. That's why you always see me with at least one of my watches. Rollies and Posses that drove me crazy. I can't even pronounce nothing past that for safety. Then I spent $400 on this. Just to be like, nigga, you ain't up on this. And I can't even go to the grocery store without some ones that's clean and a shirt with a team. See, we live in the American dream. The people highest up got the lowest self-esteem. The prettiest people do the ugliest things. For the road to riches and diamond rings. Ja, toch een klein godswonder, hip-hop in het oog. All Falls Down, Kanye West uit 2004 alweer. Vanaf morgen is de driedelige documentaire serie Genius op Netflix te zien. Inkijkje in het leven van deze wereldberoemde hip-hop-artiest Kanye West dus. Bekend van zijn muziek uiteraard, ook van opmerkelijke uitspraken. Zelfs nog eens een keer kandidaat gesteld voor de presidentschap in Amerika. En nu zijn er maar liefst 280 minuten over de laatste 20 jaar van zijn indrukwekkende leven. Goedenavond, Thomas Heerman van Vos, schrijver, hip-hop, journalist en liefhebber van deze meneer West. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, jij hebt de eerste aflevering al kunnen zien. Ja. Ja, even dat nummer wat we net draaiden. Is dat nog altijd West op zijn best? Ik vind het een heel goed nummer en het is een toegankelijk, rustig nummer. NPO1 vriendelijk, denk ik ook, terwijl niet alles van Kanye West dat is. En ik vond het nu ook een heel toepasselijke om te laten horen, want dat nummer speelt in die eerste aflevering van die documentaire een hele grote rol. Wat heel mooi is aan die documentaire is dat een vriend van Kanye West heel snel kennelijk heeft aangevoeld van dit is een bijzondere artiest en die is vervolgens gaan filmen. Heel veel documentaires zijn een soort verhalen achteraf, artiesten blikken terug. Deze documentaire sta je midden in de modder. Je ziet Kanye West ploeteren als beginnende artiest. Hij produceert dan al veel, maar hij wil rapper worden. En dit is een van die nummers in een eerste demo-versie waarmee hij echt de labels langs gaat. Het is allemaal gefilmd en hij wordt overal afgewezen. En dan zie je een vastberadendheid bij hem naar boven komen. Hij wil dit nummer en hij wil zijn solo-carrière per se slijten. Ja, maar is het dan zo dat vroeger ging je met een, zoals dat heet, met een demootje, met een cassettetje, of misschien later met een, weet ik wat, met een cd langs om ergens binnen te komen? Wordt die overal nog afgewezen aanvankelijk dan? Overal, ja. En dat terwijl ze hem al kennen. Ze vinden het, er zijn verschillende redenen. Ze vinden hem geen rapper. Ze zien hem als producer. Daarin is hij al opgevallen. En dat hokje, dat stempel heeft hij al. En er speelt ook nog iets mee bij een paar labels. En zelfs bij het label waar hij uiteindelijk wel terechtkomt. En dat is dat in hiphop kringen er heel erg een stoer imago vaak dominant is. Dat is inmiddels ook wel bekend. Maar zijn label, zijn uiteindelijke label Rockefeller, dat had heel veel beetje grimmige hiphop, harde hiphop van het straatleven. En Kanye West die komt uit een keurig huishouden in Chicago. Die had intelligente, beschouwende teksten. Dat was geen straatschoffie. Dus ze wisten ook van tevoren helemaal niet wat ze met hem als artiest aan moesten. Hoe ze hem zouden moeten marketen. Ja. Hij kwam er niet tussen. Nee, maar Thomas, ik bedoel, jij bent een fan van het eerste uur. Je was een tiener, toch? Toen je hem zeker ging volgen. Hoe oud was je? Mijn middelbare schooltijd viel echt samen met Kanye West's solo-carrière. Ik zat in de tweede klas. Ik was 13 toen zijn debuut uitkwam. Ja, maar viel jij ook niet op de wilde, onaangepaste hiphoppers van die tijd dan? Want dat was hij niet, zeg jij. Nee, nou, hij was in ieder geval niet zo stoer als veel andere artiesten. En ik moest ook wennen. Er zat heel veel soul in. Er zat heel veel reflectie op religie in. En ik dacht ook de eerste keren dat ik zijn debuut hoorde, waar dat nummer van net ook op staat, dacht ik, wat is dit nou? Maar ik dacht tegelijkertijd wel, hier gebeurt iets in de muziek, in de teksten. Hier staat iets op het spel. En dat is iets wat hij in zijn hele carrière wel is blijven vasthouden. Als je een nieuw nummer van Kanye West hoort, er gebeurt altijd iets wat je niet verwacht. Mm-hmm. Maar goed, je hebt pas één aflevering gezien. Volgens mij ontmoet hij zijn moeder daar ook. Hè? Is dat in Chicago nog of niet? Ja, nou, dat is een van de mooiste scènes uit die hele aflevering. Want hij wordt er steeds met een beetje schokkerige camera van achter gefilmd. De labelbazen wijzen hem af en hij is verhuisd naar New York. Het lukt allemaal niet. Dan is hij terug in Chicago, is hij in een radiostudio. Het lukt allemaal niet, het komt niet van de grond. En hij is eigenlijk de enige die er zelf in vol overtuiging nog in gelooft. En dan stapt hij op een gegeven moment zonder aankondiging, stapt hij een flat in en dan gaat hij naar 4 hoog, loopt hij een kamertje in. En daar ineens staat hij oog in oog met zijn moeder. En wat daar zo mooi aan is, is dat je binnen een paar tellen plotseling begrijpt waar zijn grenzeloze zelfvertrouwen vandaan komt. Want zijn moeder is een stralende, enthousiaste, nou, warmbloedige vrouw. Ze omhelst hem, ze knuffelt hem. Hij krimpt een beetje tot een kind. En wat daar ook heel mooi aan is, hij is nog helemaal niet bekend, maar zij kent al zijn teksten al uit haar hoofd. En ze rapt gewoon volle bak mee. En ze heeft een immens vertrouwen in hem. En dat vertrouwen, nou ja, uiteindelijk blijkt het terecht, zou je kunnen zeggen, want hij breekt natuurlijk door. Maar die scène verklaart ook al, en dat maakt hem nog extra, ja, navrant eigenlijk om nu te zien, verklaart ook waarom Kanye West, toen zij een paar jaar daarna overleed, in 2007 als ik me niet vergis, waarom hij daar eigenlijk nooit helemaal overheen is gekomen. En ook, ja, wat verwarder in sommige opzichten lijkt te zijn geworden. Ja, dat zou een hele hechte band. Daar was ik wel nieuwsgierig naar. Nou, als jij zegt, god, het is zo'n bijzondere vrouw die sterk was, waardoor hij sterk was. Ja. Hoe kan hij dan nu zo regelmatig toch ergens gek geworden zijn? Want dat is die ook, hè? Ja, ik zou graag zeggen, die indruk wekt die. Maar die indruk wekt die wel zo vaak en zo overtuigend dat je dat, denk ik, inderdaad soms wel kan zeggen. En het is heel erg moeilijk en ook natuurlijk heikel gebied om dan van buitenaf een soort diagnose te vellen. Maar hij heeft zelf naar buiten gebracht dat hij bipolaire stoornis heeft. En hij doet nu allerlei dingen waar hij volgens mij ook dan zelf direct weer spijt van heeft. Berichten delen op Instagram die hij weer verwijdert. Allerlei privé gevoelige informatie delen over zijn ex had hij vannacht weer gedaan. Allemaal rare fratsen. Ja, en ik vind dat ontzettend verdrietig. En ja, ik weet ook nooit zo goed wat ik daarmee moet. Nou ja, want ik vind als hij het ook over zijn ex heeft, Kim Kardashian, dat zijn wel mensen die zoveel aandacht vragen, opeisen of in ieder geval altijd maar gevolgd worden. Dat, ja, wat voor een leven leid je dan vervolgens? Hè? Ja, ik heb wel het idee dat zijn leven er niet bepaald op vooruit is gegaan. En dat hij ook, nou, ik weet niet of hij geen tegenspraak duldt of dat hij gewoon geen tegenspraak om zich heen heeft. Maar ik heb het idee dat hij zich niet helemaal, nou ja, omringt, voor zover ik dat kan beoordelen, met de juiste mensen. En dat hij in ieder geval steeds verder afglijdt van de realiteit. En hij leeft nu ook al 20 jaar een leven waarin hij een van 's werelds grootste hiphopsterren, misschien wel supersterren is. En ik heb het idee dat je aan hem ook goed kan zien wat de nadelige effecten daarvan zijn. Want het is soms gewoon heel erg treurig om te zien hoe goed die muziek ook is. Ja, en hoe is het nu met hem vandaag? Ben je iemand die elke dag even op zijn site kijkt? Nee, nou, als je hem moet volgen, als je hem wil volgen, dan moet je op zijn Instagram kijken. Maar dan moet je er dus snel bij zijn, want heel veel verdwijnt weer. Ik google dan vaak even, zeker omdat het nu weer een beetje aan het gonzen is met die scheiding. En er komt, als het goed is, volgende week een nieuw album aan. Er is nu die documentaire waar hij ook weer even heel boos over was. Was ook een beetje onduidelijk. Ik volg dat wel, maar altijd met een beetje lood in mijn maag. En ik hoop dan dat hij weer gewoon een prachtig nieuw album uitbrengt. Want dat is te midden van alle tumult wel weer even geleden. Helaas, hoe goed hij ook is. Zo gaat het. Het gaat uiteindelijk om de muzikant. En niet om alle gedoe eromheen. Vind jij, dat vind ik eigenlijk ook wel. Dankjewel. Thomas Herman van Vos die sprak over Kanye West. Die dus te zien is in de driedelige documentaire serie Genius op Netflix. Het is 5:12. Vorig jaar kon carnaval niet worden gevierd. En ook voor dit jaar zag het er niet goed uit. Toen in november vastelavond alweer in het water viel. Toen werd zanger Frans Pollux gebeld te Venlo. En die maakte daarvoor het Oog speciaal een column voor. Zong nog een liedje erbij. Was toen treurig. Maar nu moet er toch enige vrolijkheid in het hoofd van Frans Pollux zitten. Goedenavond, Frans. En in mijn buik, ik kan dat niet ontkennen. Nee, in buik en overal eigenlijk. Want carnaval gaat door, misschien met enige restrictie... maar toch, het zit er aan te komen. En ik heb begrepen dat jij iets geschreven hebt... wat je voor gaat dragen en wellicht nog zingend eindigt. Ik ben benieuwd. Ja, de vraag was, wat betekent dit nou? Hoe voelt dit? Nou, dat ga ik uitleggen. Misschien ken jij dat gevoel van vroeger dat het Sinterklaas was. Pak je 's avond en dat je zat te wachten in je pyjama op de bank... Buiten donker, later en later, maar nog altijd geen pakjes. En zou die Sint het vergeten zijn? En dat vader dan zei, het gaat er niet meer van komen, jongen. En dat moeder knikte en zei, bedtijd. En dat je dan je tranen moest verbijten en dat je opstond... en naar de trap slenterde, gebroken. Maar dat er dan onderaan die trap een zak stond. Vol cadeautjes, voor jou. Nou, dat gevoel, Wilfried, dat komt in de buurt van wat ik nu voel. En volgens mij een hoop van de 3,5 miljoen Zuiderlingen... die in potentieel carnavals- of vastelovensgebied wonen. Want kijk, een cadeautje is leuk. Een onverwacht cadeautje is nog leuker. Maar het allerleukste is een cadeautje waarvan je zeker dacht te weten... dat je het niet ging krijgen. En dat dan toch voor je klaarstaat. En wat een goddelijke timing. Hey, ongelooflijk. Vrijdag gaat alles open. Vrijdag, precies de dag dat we hier officieus beginnen... aan 5 dagen lang, 3 dagen officieel vastelovend vieren. Ik krijg er kippenvel van. Ik krijg er vochtige ogen van die timing. Alsof het ook echt als cadeautje is bedoeld. Als goedmaker. Voor ons. En ja, we moeten het nog regelen. We moeten nog zoveel voorbereiden. We moeten de raaf nog dopen. We moeten de voorpret verdelen. Het balmaskee vieren. De fuste bier bestellen. De alde kleierkas op zolder weer eens opentrekken. En het zal anders worden. Het zal onvoorbereid zijn, ongeorganiseerd, prinsloos. Maar dat is prima. En al mag het maar een bietje is genoeg. Want een beetje voelt als alles, als je alles al zo lang hebt moeten missen. En ja, nu kan ik uit gaan leggen waarom het behalve geweldig ook belangrijk is... dat de vastelovend doorgaat. Iets over gemeenschapsvorming, over wortelen... iets over mensen uit alle geledingen van de maatschappij die elkaar dan ontmoeten. Wat volgens mij op steeds minder plekken in dit land gebeurt. Maar laat ik het niet uitleggen. Laat ik het zingen. Een liedje dat zo precies de essentie van vastelovend vangt. Hè, zo helder. Dat het eigenlijk alle vastelovens, andere vastelovensliedjes overbodig maakt. In dit liedje wordt namelijk alles gezegd wat je überhaupt... over vastelovend zou kunnen zeggen. Het is een oud liedje uit 1950. Krakende grammofoonplaat van Sef en Lei Hendricks, Oedet Fan. Een liedje dat ik van mijn vader en moeder leerde... en dat mijn kinderen nu nog altijd zingen. Dat heel Limburg zingt. En volgende week weer. Omdat het vertelt wat vastelovend is... en wat wij nu een beetje voelen. Dit. Vastelovend. Vastelovend, zingelen, zingelen, zingelen, zingelen, boem. Vastelovend, vastelovend. Ach, Frans Pollux, zie hem dansen op het plein ergens in Venlo. De raaf nog even dopen. Een beetje voelt als alles, zei hij. Zo is het. Ik wens jullie veel plezier in Limburg en waar dan ook met het carnaval. Morgen is het weer heel rustig hier om 11 uur. Begint het Oog op Morgen met Koen Verbraak. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Griekenland.